मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 255वीं कक्षा, सूत्र चलेगा तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 16वां सूत्र। पीछे कोई प्रश्न है तो बोलो। आचार्य जी, तुम अर्थे से इस सूत्र में जो तुम अर्थे पढ़े थे तो वो भावार्थे पढ़ते, भावे भावे ऐसा पढ़ते। हाँ, ये समझ नहीं आ रहा। भावे ऐसा पढ़ देते तो तुम्न अनुलव सूत्र पर विचार करना है अब, या यूं समझो कि हम इस सूत्र को हटा दें थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, तुम अर्थे से नशे को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए और तुमन अनलो क्रियायाम क्रियार्थायाम पर ही रहें, और वहां पर हम तुमन प्रत्यय कर रहे हैं और अनुगुल प्रत्यय कर रहे हैं। तो वहां पर ये प्रत्यय कर्ता में होंगे या कोई अन्य अधिकार चल रहा है पीछे से? कुछ भी नहीं चल रहा है, किसी अर्थ में तो कहीं नहीं जा रहे हैं। तो अंत में जाकर के तीसरे अध्याय में जहां ये प्रकरण प्रारंभ होता है कि जिनको किसी अर्थ में नहीं कहा गया है वो कर्तरी कृत से फिर कर्ता में होंगे, तो तुमन प्रत्यय भी कर्ता में ही प्राप्त होने लगेगा। उदाहरण क्या था वहां पर, जैसे पठितुम व्रजति, उदाहरण तो कुछ ही बना लो कि पढ़ने के लिए जाता है, पठितुम गच्छति, तो पठितुम गच्छति में हम कर्तरी कृत से यदि तुमन कर्ता में करेंगे तो पठितुम का अर्थ क्या होगा, पढ़ने वाला जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, ये यानी कि क्रिया का अर्थ नहीं आ पाएगा, क्रिया का अर्थ नहीं आ पाएगा, क्रिया करने वाले को शब्द कहेगा फिर ये। तो ये बात तो वहां हो गई क्योंकि हमारे लिए अन्य कोई सहायता करने वाला नहीं मिल पा रहा है जो कि कर्तृत्व को हटा दे, वहां से कर्ता के अर्थ को हटा दे। अब यहां पर आ जाओ कि यहां पर भी यदि ये सूत्र तुमर्थे से नशे न होकर के भावे से नशे होगा, ठीक है ना, तो अब भी वो असहाय रह गया सूत्र तुम रण लो, अब तो और ज्यादा मोहर लग गई कि वो कर्ता में ही होगा फिर। इतनी बात हो गई स्पष्ट। अब यहां पढ़ने को क्योंकि भाव में कहना है, भाव में कहना है उनको, तो उन्होंने भावे न कह करके जो कि लाघव था उसमें, और वहां उन्होंने तुमर्थे शब्द बोल दिया। अब तुमर्थे जब शब्द बोल दिया कि तुम उनका जो अर्थ है वो तुम अर्थ है, ये अर्थ लिया हमने, अब तुम उनके अर्थ पर विचार करना है। तो तुम उनके अर्थ पर जब विचार करने लगे और वहां जो हम पहले अर्थ कर रहे थे इस सूत्र के न होने पर कि कर्ता में तुमन प्रत्यय होता है, यदि वही अर्थ लेते रहें तो ये तुमर्थे कहना यहां सार्थक होगा, ये भावे कहना या ये तुमर्थे कहना यहां सार्थक हो पाएगा, क्योंकि कर्तरी कृत तो कर्ता में कर ही देगा, उसमें कहने की क्या आवश्यकता है। अब इससे क्या तात्पर्य निकला कि तुमर्थे कहकर के पाणिनि ये संकेत देना चाह रहे हैं कि तुमन प्रत्यय कर्ता में नहीं होता। बस इतनी बात तो यहां तक हो गई है कि कर्ता में नहीं होता, ये स्पष्ट हो गया। अब कर्ता में नहीं होता तो फिर अन्य कोई अर्थ कहा नहीं जा रहा है, तो एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है वैयाकरणों में, या परिभाषा के रूप में भी ले सकते हैं कि अनिर्दिष्टार्थाश्च प्रत्ययः स्वार्थे भवन्ति। ऐसे प्रत्यय जिनमें कोई भी अर्थ निर्दिष्ट नहीं किया गया है, वो सारे प्रत्यय किसमें होते हैं? भाव में होते हैं। वो फिर स्वयं को ही कहने लगते हैं, अर्थात क्रिया को ही कहने लगते हैं। अब क्रिया को ही कहने लगते हैं तो यहां पर भी तुम प्रत्यय ये क्रिया को अर्थात भाव को कहने लगा। तो यहां तुमर्थे कह करके पाणिनि ने तुमनलौ सूत्र को भी सहायता दे दी कि वह प्रत्यय वहां पर भाव में होगा। ये तात्पर्य अनिर्दिष्टार्थाश्च प्रत्ययः, शब्द को सही तरह से लिखो, अनिर्दिष्टार्थाश्च प्रत्ययः स्वार्थे भवन्ति। ये बात वहां भी लगती है पांचवें अध्याय में, जहां बहुत से सूत्र आते हैं ना, जहां कोई अर्थ नहीं कहा जाएगा आगे देखोगे तो, वहां पर भी हम यही बोलते हैं कि ये प्रत्यय स्वार्थ में हुआ, स्वार्थ में हुआ, ऐसे करके वो अपने ही शब्द के अर्थ को कहने लगता है। अब यहां पर जब कहा हमने अनिर्दिष्टार्थाश्च प्रत्ययः स्वार्थे भवन्ति, तो स्वार्थ अब क्या होगा? क्योंकि हम जब पांचवें अध्याय में लगाएंगे इसी परिभाषा को, तो वहां स्वार्थ क्या होगा? प्रातिपदिक का अर्थ। जब तीसरे अध्याय में लगाएंगे इस परिभाषा को तो यहां स्वार्थ का अर्थ क्या होगा? क्योंकि धातु का अधिकार चल रहा है तो धातु का ही अर्थ होगा, और धातु के ही अर्थ को भावार्थ बोलते हैं। बस तो निचोड़ जाकर के ये निकला कि भाव में होते हैं, ऐसे बोल देते हैं। तीसरे अध्याय के लिए कहा जाएगा ये, पांचवें अध्याय में बोलेंगे तो वहां पर प्रातिपदिक के अर्थ को कहते हैं, यानी कि अर्थ बदलता नहीं है, जो अर्थ प्रातिपदिक का है वही रहेगा, बस सीधी सी बात है। अगर यहाँ यदि कर्ता का ही अर्थ ले तो केवल तुम प्रत्यय को ही क्यों लेते, अन्य जो कर्ता में हुए उनको भी, जैसे अणोल है या कोई भी लोल अर्थ है, ऐसे भी कह सकते थे। समझ में नहीं आया क्या प्रश्न हुआ, कोई वाक्य बोलो। जैसे तुम अर्थ ही क्यों लिए, ऐसा प्रश्न आने के लिए, तुमर्थे ही क्यों लिया या तुमर्थ क्यों बोला इस सूत्र में, तुमर्थे शेषे नशे में। हाँ, तुमर्थ नहीं बोलेंगे तो भाव ही तो बोलेंगे, पाणिनि को इष्ट है भाव में करना। अब भाव में करने के लिए उनको सरलता कौन से शब्द से प्रतीत हो रही है? भावी शब्द से ही तो होगी, भाव शब्द से। स्पष्ट भाव बोलना है, कोई समस्या नहीं है, भाव बोलते ही है, पीछे ही भावे सूत्र आ ही चुका है। तो भावे न कह करके वो तुमर्थे बोल रहे हैं तो कुछ तो विशेषता कहलाएगी कि शब्द बदला क्यों इन्होंने। तो शब्द बदलने से यह तात्पर्य हुआ कि वहां जो तुम प्रत्यय है वो भाव में ही होता है, क्योंकि कर्ता में यदि वो होता और कर्ता में ही यहां पाणिनि को अभीष्ट है यदि करना, तो फिर कहना ही नहीं है कुछ भी, अब कर्तरीकृत बैठा हुआ है, कोई आवश्यकता ही नहीं थी कहने की। तो इसका अर्थ है वो तुमन कर्ता में नहीं है, तब यहां तुमर्थ कहना सार्थक होगा। तो कर्ता में नहीं है तो फिर क्या हो गया? अनिर्दिष्टार्थ हो गया। अब वो अनिर्दिष्टार्थ हो गया तो स्वार्थ में पहुंच गया, और स्वार्थ होगा धात्वर्थ। अनमोल, समझ में आ गया ये विषय? वीडियो खुला रखो अपना। और चले आगे। तो आज का सूत्र है भाव लक्षणे स्थेण क्रें वदि चरि हु तमि जनिभ्यस तो सुन। भाव लक्षणे सप्तम एक वचनांतम स्थेण क्रें वदि चरि हु तमि जनिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम तो सुन प्रथम एक वचनांतम। भाव लक्षण शब्द दिया है इसमें, भाव तो हम अभी चर्चा उसी पर कर रहे थे, क्रिया को बोलते हैं, और लक्षण का तात्पर्य होता है कि जिसके द्वारा कुछ लक्षित चिन्हित संकेतित किया जाता है, लक्ष्यते येन तत् लक्षणम्, लक्ष्य दर्शनांकनयो हो। पाणिनि ने अर्थ दिया है दर्शन और अंकन। तो अंकन क्या करते हैं, चिन्ह लगाते हैं ना, जैसे पुलिस किसी मकान को, जैसे इस समय उत्तर प्रदेश में वो बहुत बहुत चल रहे हैं ना बुलडोजर, तो वहां जिन मकानों पर बुलडोजर चलाना होता है, क्योंकि योगी का बुलडोजर प्रसिद्ध हो गया है, तो वहां एक क्रॉस का निशान लगा दिया पहले से, ठीक है ना, कि ये मकान टूटने वाला है, अब सामान उसमान सामान वगैरह अपना निकाल लो सब। तो क्या कर दिया, उसको अंकित कर दिया अर्थात चिन्ह लगा दिया। तो लक्ष्य दर्शनांकनयो हो, अंकन का अर्थ होता है चिन्ह लगाना, तो संकेत करना, वो संकेत ही है वहां क्रॉस का तात्पर्य, कोई और अर्थ नहीं है, बस कोई गुणा का चिन्ह नहीं है, वो वहां संकेत कर दिया कि ये टूटने वाला है। और लक्षण शब्द और दर्शन का भी, दर्शन का हम कह सकते हैं कि दर्श्यते अनेन इति दर्शनम, जिसे दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है दूसरे को कि ऐसा है, तो ऐसा होता है लक्षण शब्द। अब यहां पर हमें घटाना है क्रिया के साथ में, तो भावस्य लक्षणम भाव लक्षणम, भाव का लक्षण, क्रिया का लक्षण, क्रिया को बताने वाला, बस ये अर्थ निकला। तो भाव लक्षणे, क्रिया के बताने अर्थ में जो धातुएं हैं वो धातुएं गिन दी गई, केस्था इण क्रिय वदि चरि हु तमि जनि इत्येतेभ्यो धातुभ्यः छंदसि तुमर्थे तोसुन प्रत्ययो भवति। तुमर्थ अभी चल रहा है यहां पर, अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसका तात्पर्य है कि जिन धातुओं से तुमुन करना है वो धातुएं किसी अन्य भाव को लक्षित करने वाली होनी चाहिए, किसी अन्य क्रिया को संकेतित करने वाली होनी चाहिए। जैसे स्था का उदाहरण लेंगे पहले, कि हमें स्था से तोसुन प्रत्यय करना है, तो वाक्य मिला कि आ संस्था तो हो, यहां तोसुन कर दिया गया है सम पूर्वक स्था धातु से तोसुन, तो तोस सकारांत हो गया अभी है। आ संस्था तोस, तो आ संस्था तो में वही सकार को ही विसर्ग हो गया है। स्था धातु से पूर्व जब सम लगा देते हैं तो वहां उसका अर्थ होता है समाप्ति, तो संस्था का अर्थ हो गया समाप्ति, जैसे संतिष्ठते अच्छी प्रकार से बैठता है, यानी बिल्कुल क्रिया की समाप्ति हो चुकी है। बस ठीक है, इष्ठागति निवृत्त हुए है, लेकिन सम लगा देने से और बल मिल जाता है। तो आ संस्था तो हो, संस्था का अर्थ हो गया समाप्ति, संस्था तो हो, अब क्योंकि भाव में किया है ना हमने, तो भाव में किया है किसका अर्थ है समाप्ति, ठीक है ना, भाव ही तो लेंगे अब, संस्था तो का अर्थ हो गया समाप्ति। लेकिन साथ में सूत्र कह रहा है कि भाव लक्षणे, किसी और भाव को भी तो, किसी और भाव का भी लक्षण बनना चाहिए ये, तो और भाव का लक्षण है वेद्याम सीदंती में जो सीदन क्रिया हो रही है, वेदी में बैठना अर्थात यज्ञ हो रहा है, लोग वेदी के चारों ओर बैठे हुए हैं, तो कब तक बैठते हैं वो, यज्ञ की समाप्ति तक, ठीक है ना। तक अर्थ किससे निकल रहा है, आ से, समाप्ति अर्थ किससे निकल रहा है संस्थातोह से, तो ये जो संस्थातोह शब्द है अर्थात समाप्ति शब्द है, ये किसी और क्रिया को भी लक्षित कर रहा है, वो क्रिया है बैठना, यानी कि समाप्ति जो बताई जा रही है वो बैठने से जुड़ी हुई है, ठीक है ना, यज्ञ की समाप्ति तक बैठते हैं, बैठने को बताना है सीधा कि कब तक बैठना है कि समाप्ति तक, तो इस तरह से भाव लक्षण हो गया। ऐसे ही इण धातु का दिया है उद उपसर्ग लगा करके उदेतो हो बनाया गया है ये, यहां पर अव्यय संज्ञा किससे होनी है सब शब्दों की, तो सुन कर सुना, हाँ तो सुना चुका है पीछे, और ये बहुत सारे शब्द हैं तो सुन वाले। तो सूर्य से उदयतो हो, पूरा शब्द आ रहा है यानी सूर्य के। अब उदयतो हो का अर्थ क्या हुआ, क्रिया लेनी है केवल उदय, बस सूर्य के उदय होने से पहले क्या करना चाहिए, आधेय आधान कर लेना चाहिए, यज्ञ कर लेना चाहिए। अग्नि का आधान वही तात्पर्य है। तो यहां आधान क्रिया लक्षित हो रही है उदय क्रिया से। क्री धातु का दिया, अप और आंग लगा करके करतो हो बना है शब्द, ये गुण हो गया अपा करतो हो। तो अपाकरण किसे कहते हैं, हटाना, अपाकरोति हटाता है। वत्सानाम में षष्ठी आ रही है, कर्तृकर्मणोः कृति, वत्सों को हटाना है, बच्चों को हटाना है। तो बच्चों को हटाने से पहले अब ये साकांक्ष वाक्य है, कुछ और इसमें पूरा करने के लिए अगला शब्द भी चाहिए कोई वाक्य पूर्ति के लिए, वो यहां नहीं है। तो केवल इतना ही मात्र तात्पर्य है कि ये भी किसी अन्य क्रिया को लक्षित करने वाला बनेगा, ये अपाकरण। ऐसे ही पूरा प्रवदितो हो, अग्नौ प्रहोतव्यम, ये तो स्पष्ट हो गया, पूरा वाक्य हो गया। तो वध धातु से प्र लगा करके इडागम हो गया, क्योंकि धातु सेठ है वध। तो प्रवदितो हो, सूर्य के उदय होने से पूर्व, नहीं प्रवदन है उदय नहीं, सूर्य के नहीं, सूर्य नहीं यहां पर, पूरा प्रवदितो हो, प्रवाद करने से पूर्व। अर्थात कोई चर्चा यदि करनी है आपको, किसी विषय पर चर्चा करनी है, प्रवाद करना है, परस्पर वाद करना है, तो उससे पूर्व अग्नि में यज्ञ कर लेना चाहिए। पूरा प्रवदितो अग्नौ प्रहोतव्यम। चर धातु का दिया, पूरा प्रचरितो हो आग्निध्रे होतव्यम, यहां भी वही तात्पर्य है, यहां प्रचरण करने से पूर्व, कोई अन्य गति करने से पूर्व। ऐसी हुहु धातु का होतो हो, तो होतो हो का अर्थ क्या हो गया, क्रिया मात्र लेना है हवन बस। तो आ होतो हो हवन तक, जब तक हवन हो रहा है तब तक, अप्रमत्तः तिष्ठति, सावधान होकर के कोई बैठा हुआ है। तम धातु आकांक्षा अर्थ में आती है ना, तमु कांक्षायाम, तो आतमितो हो, तो आकांक्षा तक, जब तक आपके अंदर आकांक्षा है, वस्तु की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो शांत होकर के बैठो, मिलेगा, जिसकी मांग है मिलेगा, आसीत बैठो। जन धातु का आ विजनितो हो, तो वी उपसर्ग लगा करके इडागम हो चुका है, तो विजन होने से, विजन होने तक। अब यहां क्या तात्पर्य है स्पष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ और भी प्रसंग देख करके ही अर्थ हो पाएगा। ये सब मंत्रों के टुकड़े हैं ये, क्योंकि अधिकार चल रहा है छंदसी का, तो सब वहीं के उदाहरण है ये, अलग अलग जो वैदिक वांग में है उसके शब्द हैं ये। तो इस तरह से यहां मुख्य बात ध्यान देने की है कि जिस क्रिया से हम तोसुन प्रत्यय कर रहे हैं, जिस धातु से, वो धातु में बता दी गई है, लेकिन वह किसी अन्य क्रिया को लक्षित करने वाली होनी चाहिए, अन्य क्रिया के लक्षण बनेंगी तब। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, दो धातुएं रह गई थी, अब वो अलग से इसलिए पढ़ी गई है क्योंकि प्रत्यय परिवर्तित करना है, इसलिए बाकी सब ज्यों का त्यों अर्थ रहेगा वैसा ही। तो श्रीपि त्रिदोहो कसुन, श्रीपि त्रिदोहो षष्ठी द्विवचनांतम, ये पंचमी के ही अर्थ में लेना है, कसुन प्रथमिक वचनांतम। तो श्रीपि त्रिद इत्येताभ्याम धातुभ्याम भावलक्ष्मणे वर्तमानाभ्याम तोसुन प्रत्ययो भवति, कसुन कसुन प्रत्ययो भवति तुम अर्थे, तुमन प्रत्यय के ही अर्थ में। तो यहां पर कसुन प्रत्यय भी पढ़ा हुआ है उसमें, जहां अव्यय संज्ञा की गई है, त्वा तोसुन कसुनः, तो यही कसुन है वो। तो यहां उदाहरण दिया, पुरा क्रूरस्य विश्रिपः विश्रिपो विरप्षिन, विरप्षिन संबोधन का है ये, यजुर्वेद के मंत्र का अंश है ये, सृप धातु वैसे गति अर्थ में आती है, गमलरी सृपलरी गतऊ। तो क्रूर के गमन से पूर्व, ऐसा जो अर्थ निकल रहा है यहां पर भी भाव लक्षण है, किसी अन्य भाव की ओर संकेत किया जा रहा है जो कि इस इतने से खंड में नहीं है, इसलिए साकांक्ष वाक्य रह गया ये, बिना पूरा मंत्र के नहीं हो पाएगा अर्थ। यहां जो दूसरा उदाहरण दिया है इन्होंने त्रिद धातु का, ये जो जत्रुभ्य लिखा है ये कुछ अशुद्ध है यहां पर, क्योंकि मैंने जो कंठस्थ किया हुआ था, मैं उदाहरण भी याद करता था पहले सूत्रों के, तो जर्तृभ्य ही मुझे कंठ आ रहा है, स्मरण आ रहा है, और अन्य ग्रंथों में भी काशिका में भी जर्तृभ्य दिया हुआ है, तो जर्तृभ्य नहीं बनेगा, ये जर्त्री शब्द है उसका पंचमी का बहुवचन है, ये पुरा के योग में पंचमी हो गई है। लेकिन उदाहरण जो धातु का है वो है आत्रिदः, तो आंग उपसर्ग पूर्वक त्रिद धातु से कसुन प्रत्यय, ये सारे अव्यय हैं ये, तो ये कसुन प्रत्यय भी हो गया। और भी कहीं आया था कसुन पीछे? इसमें नहीं आया, हाँ तो सुन तो पीछे आ चुका है लेकिन कसुन नहीं आया था, तो उक्त्वा तो सुन कसुन में जो कसुन का, वहां भी देखो उदाहरण यही, हाँ वहां देखना जरा अगर किसी के पास, हाँ इसमें दिया हुआ तो सुन कसुन हमें उदाहरण आया था, हाँ नहीं उसमें देखना ये पूरा जर्तृभ्य आत्रिदः कैसे लिखा हुआ है, इसमें मिलेगा इसका उदाहरण। अच्छा एक ही दिया है, त्रित का नहीं दिया होगा वहां पर जी। चलो अच्छा जी, बाकी बाकी पक्का करना है तो ये देख लेना, वो तो ऋग्वेद का उद्धरण दिया है इन्होंने, आठवें मंडल का है ये, क्योंकि मंत्र में भी जो मैंने याद किया है वो जर्तृभ्य ही ध्यान आ रहा है मुझे, मैंने चेक नहीं किया था, देख लेना इसको। अच्छा जी, ईश्वर तो सुन कसुन सूत्र में जो उदाहरण आए थे ईश्वरो अभिचरितो हो अभिचरितो इत्यर्थ, तो जो तुम उनका अर्थ भी लिए थे अभिचरितो, तो यहाँ भी ऐसे होगा क्या? केवल भाव लिए थे हमने अभी, हाँ वहाँ भी भाव है, अभिचरण होगा, अभिचरितो का अर्थ वहाँ पर नहीं, वहाँ जो दिया है उन्होंने वो ठीक है, भाव लेंगे, लेकिन भाव लेने पर भी जो हम के लिए जैसे हिंदी में बोलते हैं वहां तो उस तरह से लेंगे। देखो भाव भी हम कई प्रकार से बोलते हैं, यही देख लो, यही देखो, दो प्रकार तो हमें ऐसे ही मिल रहे हैं कि हम पीछे जब देखा हमने भाव में तो अभिचरितो का अर्थ स्पष्ट लिखा ही उसमें कि अभिचरितो इत्यर्थ के लिए, यानी कि हिंदी की दृष्टि से बोल रहा हूं मैं, और यहां पर हम देख रहे हैं भाव में तो ये पुरा आदि जो शब्द आ रहे हैं, जैसे अभी पीछे आया था असंस्थातो विद्याम सीदंती, तो समाप्ति अर्थ ही तो निकला था, समाप्त करने के लिए, ऐसा तो अर्थ नहीं है जी, ऐसा क्यों नहीं है? अरे हमें, हम हिंदी की दृष्टि से देख रहे हैं ये, हम हिंदी से संस्कृत का क्या कर रहे हैं, सिंक्रोनाइजेशन, ऐसा नहीं करना है हमें, हम दोनों प्रकार के वाक्यों में देखो कि समाप्ति तक वेदी में बैठते हैं, ठीक है, एक तो ये अर्थ हो गया, तो समाप्ति तक जब बोला हमने, समाप्ति क्या है, भाव नहीं है क्या? हाँ। भाई कितन प्रत्यय, कितन प्रत्यय कहाँ होता है, भाव में नहीं होता है, ये तो स्पष्ट हो ही गया। अब रही बात के लिए, मैं हिंदी से ही मैं मिलान कर रहा हूँ के लिए, जहां हिंदी में बोलते हैं तो वहां तात्पर्य होता है क्रियायाम क्रियार्थायाम, भाव तो वहां भी रहेगा, कि जैसे पठितुम व्रजति जब कहा गया तो पढ़ने के लिए, ये पढ़ने के लिए में क्या कहा जा रहा है, पठन क्रिया कही जा रही है या कुछ और है, या पुस्तक कही जा रही है या पढ़ने वाला कहा जा रहा है, या किसी अन्य स्थान का कोई नाम है, ये भाव ही तो है ये, तो हम कर क्या रहे हैं कि हिंदी से मिला रहे हैं संस्कृत को, हिंदी से मत मिलाओ उसको, केवल वहीं देखो उसका कि तात्पर्य भाव ही है, वो शब्द भाव को ही कह रहा है, तो भाव को अनेक प्रकार से कह सकते हैं, दो प्रकार तो हमें यही दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरह से वहां पर अभिचरितों का अर्थ हो गया अभिचरितों, अब वहां भी यदि हम कोई अन्य शब्द लगा देंगे पुरा आदि शब्द तो कुछ अर्थ बदलेगा, अब अभिचरितम नहीं रहेगा, भाव तो फिर भी रहेगा, है यहां पर पुरा है या आ है, ये जो साथ में लगाए गए हैं, देखो सभी वाक्यों में ऐसे ही मिलेगा, पीछे के भाव लक्षण वाले में देखो, क्योंकि यहां पर ये दोनों सूत्र भाव लक्षण वाले हैं, ये तो भाव लक्षण वाले में थोड़ा सा भाव मात्र जो कहा जाएगा वो कैसे कहा जाएगा उसकी अलग प्रक्रिया होगी। सभी उदाहरणों में देख लो, पीछे के उदाहरणों में देखो, पहले स्थिर क्रिय वदिचरी में तो देखो आ आया, फिर इण के साथ में पुरा आया, क्रिय के साथ में पुरा, वद के साथ में पुरा, चर के साथ में पुरा, हु के साथ में आ, है तम धातु के साथ में भी आ, जन धातु के साथ में आ। और इधर इन दोनों उदाहरणों में भी देखो श्री पितृदोह का सुन, यहां भी दोनों स्थान पर पूरा पूरा करके। अब हम करने के लिए वाला अर्थ नहीं लेंगे, अब शब्द हिंदी वाला इस तरह से है, क्योंकि घटेगा नहीं ना, वो घटेगा नहीं। जैसे हम पूरा आ संस्था तो विद्याम सिदंती में कहें कि समाप्ति के लिए वेदी में बैठते हैं, तो ये तो फिर उसका विषय बन गया ना, तुम लोगों क्रियायाम क्रियार्थायाम का, ये तो क्रियायाम क्रियार्थ क्रिया हो गई। यहां पर यहां क्रियार्थ क्रिया नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन भाव यहां भी है, भाव वहां भी है। तो वहां का भाव हम हिंदी में अन्य प्रकार से बोलेंगे, यहां का भाव हिंदी में अन्य प्रकार से बोलेंगे, लेकिन अन्य प्रकार से बोलने पर भी भाव रहेगा वैसा ही, अर्थ क्रिया का ही लेना है वहां। अच्छा जी, ईश्वर ईश्वर है तो सुन, ईश्वर ईश्वरों की चरित हो, इसमें क्या क्रियार्थ क्रिया है? अभिचरितुम, अभिचरण करने के लिए ईश्वर, वाक्य छोटा है ना, साकांक्ष है, ऐसी लिखने विलेखन करने के लिए ईश्वर, या यूं कह सकते हैं समर्थ है, ईश्वर का अर्थ अगर समर्थ लेना है तो अभिचरण करने के लिए यह व्यक्ति ईश्वर है, समर्थ है, विलेखन करने के लिए समर्थ है, ऐसे करके अर्थ ले सकते हैं। बाकी फिर जहां ये आएगा वैदिक वांग में अंश, वहां देखा जाएगा क्या अर्थ होगा इसका। तो ये दोनों सूत्र हो गए भाव लक्षण वाले। अब भाव लक्षण आगे नहीं है, भाव लक्षण क्या, बल्कि छंदसी भी समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया, छंदसी भी और भाव लक्षण भी। अब ये अलग एक स्वतंत्र सूत्र है, सामान्य ही सूत्र, कोई अधिक व्यापक नहीं है। अलंग खलवोह प्रतिषेधयोह प्राच्याम त्वा, अलंग खलवोह सप्तमी दिवेशनांतम, उपपद में है सप्तमी यहां पर, प्रतिषेधयोह सप्तमी दिवेशनांतम, ये उसी का बनेगा विशेषण, प्राच्याम षष्ठी बहुवचनांतम क्त्वा प्रथमैक वचनांतम। तो अलम और खलु, अब अलम के अर्थ देखते हैं बहुत सारे हैं, है अव्यय है ये भी, खलम भी, खल भी अव्यय है ये भी, खलु खल नहीं खलु, इसके भी अर्थ होते हैं बहुत से। लेकिन उन बहुत से अर्थों में, जैसे पीछे भी एक बार एक विषय आया था, कौन सूत्र में था वो जो बाढ़ अर्थ निकाला था, जिसका दो शब्दों में से दो शब्दों का समान अर्थ लिया था ना, एक स्वीकार अर्थ था जहां पर, इतनी जल्दी भूल जाते हो तुम लोग, जहां स्वीकार अर्थ था बाढ़ अर्थ, वो कौन सा सूत्र था, दो शब्द दिए थे, भिन्न भिन्न तो दोनों के अलग अलग अर्थ थे, लेकिन जहां पर प्रयोग करना है वहां पर एक ही अर्थ लेना था उसमें। हाँ, समर्थ शब्द था वहां पर, उताप्य हो समर्थय हो, तो वहां पर हमें छटनी करनी पड़ी थी कि कौन सा ऐसा कॉमन अर्थ है, सामान्य अर्थ है जो दोनों में विद्यमान है। लेकिन यहां पर बता ही दिया पहले से ही कि आपको ढूंढने में परिश्रम नहीं करना है, प्रतिषेध अर्थ को कहने के लिए ये दोनों शब्द प्रयोग में आते हैं। तो अब स्पष्ट हो गया कि हमें अन्य अर्थ नहीं लेना है इनका, प्रतिषेध अर्थ ही लेना है, क्योंकि पाणिनि स्वयं बता रहे हैं कि आपको कौन से अर्थ में लेना है ये, तो प्रतिषेध अर्थ लेना है बस। वहां ढूंढना पड़ेगा हमें उताप्य हो समर्थयो, कि देखें जरा ऐसा कौन सा अर्थ है जो दोनों में दिखाई दे रहा हो, तो दोनों के अर्थों की जांच करनी होगी ना, यहां जांच करने की आवश्यकता ही नहीं है, पाणिनि ने स्वयं जांच करके पहले ही बोल दिया है। तो प्रतिषेध वाचकयो हो अलं खलु इत्येतयोरुपपदयो हो धातु उक्त्वा प्रत्ययो भवति। अब रही बात प्राचाम भी ग्रहण किया है पाणिनि ने, तो प्राचाम यदि हम ये मानते हैं कि वासरूप स्त्रियां क्त्वा भी हो जाएगा और अन्य प्रत्यय जो भी है वो भी हो जाएगा, अर्थात ल्युट आदि जो भाव में होते हैं वो भी हो जाएंगे, तो उस रूप में देखें तो प्राचाम ग्रहण हम सम्मान के लिए ले सकते हैं, आचार्यों का सम्मान आचार्य का नाम तो नहीं है लेकिन प्राचम का तात्पर्य जो प्राच्य आचार्य हैं पूर्व में रहने वाले, तो सम्मान के लिए ले सकते हैं। और यदि ऐसा मानते हैं कि वासरूप विधि जो है अनित्य कहलाई जाती है तो उस अवस्था में विकल्पार्थ प्राचम का ग्रहण हो जाएगा। इस तरह से दो दो रूप बन जाएंगे। तो अर्थ तो स्पष्ट हो ही गया है कि प्रतिषेध अर्थ लेना है, जैसे अलंग कृत्वा, तो यहां पर कर के ऐसे अर्थ नहीं लेना, प्रत्यय देख लिया और हम तुरंत कर के ऐसे अर्थ करने लगे, ऐसे नहीं, क्योंकि कर के जो अर्थ होता है वो समान कर्तृकयोः पूर्व काले जो सूत्र आगे आएगा वो उसका विषय बनता है फिर, क्योंकि वहां पूर्व काल वाली बात हो जाती है, यहां पूर्व काल कुछ नहीं है, यहां तो जो क्रिया एक ही है और उसका निषेध किया जा रहा है, प्रतिषेध है हो। तो अलंकृत्वा का अर्थ हो गया मत करो, अब बस समाप्त। अलम बाले रुद्रत्वा हे बची मत रो, बाले बाला का संबोधन, रुदित्वा रुद्धातु से गुण होगा नहीं कित है, ऐसे ही खलु कृत्वा, खलु का अब अर्थ वही लेना है, नहीं तो प्राय करके खलु शब्द अन्य श्लोकों में बहुत सारे श्लोकों में दिखाई देगा, किस अर्थ में लेते हैं, बहुत प्रसिद्ध अर्थ है खलु का, निश्चय अर्थ में आता है, ये सबसे प्रसिद्ध अर्थ है ये निश्चय, और भी अर्थ हैं वो बात अलग रही, लेकिन सबसे अधिक जिस अर्थ में ये प्रयुक्त होता है प्राय करके साहित्य में श्लोकों में वो निश्चय अर्थ में होता है, लेकिन यहां पर निषेध अर्थ में है खलु कृत्वा मत करो। तो ये हो गया आप जो प्राचाम ग्रहण करने से दूसरा पक्ष भी वहां पर ल्योट हो जाएगा फिर, क्योंकि भाव में ही तो करना है, इसलिए अलंकरणे न अलम रोदने न खलु करणे न, ये इस प्रकार के प्रयोग भी बन जाएंगे। बस ये सूत्र अलग हो गया अब ये इतना। अगला सूत्र, और अगला सूत्र ऐसा है कि एक परिभाषा का भी ज्ञापक है, ये वो ही बताएंगे, क्योंकि परिभाषाएं भी ज्ञापन से ही निकलती हैं, सूत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के जो शब्द जब पद व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि पद व्यर्थ होने से ही ज्ञापन निकलता है, जब कोई पद व्यर्थ हो जाए तो किसी बहुत बड़े रहस्य को बताने वाला बन जाता है वो, कहां तो हम व्यर्थ बोल रहे हैं उसको और वो रहस्य निकला उससे, ऐसे ही सारी परिभाषाएं बनी हुई हैं। जब परिभाषा प्रकाश पढ़ा जाएगा तो वहां देखोगे कि सारी परिभाषाएं कहीं ना कहीं किसी सूत्र के ज्ञापन से निकली हुई हैं। तो उदीचाम मांगो व्यतिहारे, यहां प्राचाम था वहां उदीचाम है, उदीचाम षष्ठी बहुवचनांतम मांगः पंचम एकवचनांतम व्यतिहारे सप्तम एकवचनांतम। तो पहले ज्ञापन का ही देख लेते हैं क्या ज्ञापन भरा हुआ है सूत्र में, कि पाणिनि ने बोला मांग, धातु है नहीं है कहां है बताओ, धातु पाठ में देखना कहीं मांग है, मांग माने मांग माने अर्थ, चलो मांग माने मिल गई तुम्हें, अर्थ क्या है माने, और पाणिनि क्या कह रहे हैं व्यतिहारे, बिगड़ गया ना खेल, अर्थ तो मिला ही नहीं है। अब तुम कहोगे, हाँ हाँ तुम वही कहोगे अनेक अर्थ धातु भवंती, हमें वहां तक नहीं जाना है अभी, क्योंकि बहुत ही अर्थ परिवर्तित हो गया कि कहां तो नाप तोल की बात आ रही है और कहां पर व्यतिहार अर्थ हो गया, यहां वास्तव में मांग नहीं है मेंग है ये धातु, क्योंकि व्यतिहार अर्थ वाली देखना है हमें, तो व्यतिहार अर्थ में देखा हमने तो वहां पर मेंग प्रणिधान है, प्रणिधान व्यतिहार एक ही तात्पर्य है वो, ठीक है ना, परस्पर जो विनिमय होता है प्रणिधान वही व्यतिहार होता है, व्यति लगा देते हैं ना, जैसे एक प्रथम अध्याय में आया था ना व्यति लोनंति करके एक दूसरे का खेत काटते हैं, तो परस्पर अर्थ निकला था ना व्यति, ऐसे यहां पर व्यतिहार, हरण तो हो रहा है वस्तु का जो आदान प्रदान है वो चल रहा है, व्यवहार चल रहा है, लेकिन कैसा? परस्पर। तो वही प्रणिदान होता है, प्रणिदति, प्रणिदान। तो मेंग प्रणिदान धातु है, तो फिर प्राणिनी को क्या पढ़ना चाहिए? उदीचा मेंग व्यतिहारे। क्या समस्या थी? कोई समस्या नहीं थी क्या? कोई लाघव गौरव की बात भी नहीं? यहां तो दोनों में एक जैसा ही है, मेंग या मांग। अब यहां पर एक बात और ध्यान देने की है, जब किसी ज्ञापन से परिभाषा का उदय होता है तो वह परिभाषा एक तो वहां सार्थक बनती है जहां ज्ञापन निकला, क्योंकि हमें मांग शब्द भी को तो सार्थक बनाना है, मांग शब्द को भी तो हमें सार्थक बनाना है कि मांग क्यों बोला, मेंग क्यों नहीं बोला, इसका भी उत्तर चाहिए हमें। तो एक तो यह होता है परिभाषा का प्रयोजन। दूसरा प्रयोजन कि केवल इसी बात के लिए थोड़ी परिभाषा का जन्म होगा कि उस सूत्र के हमें एक पद को जो है साधुत्व तो दिखाना है उसका। परिभाषा तो व्यापक होती है ना, परिभाषा तो पूरे शास्त्र को प्रकाशित करती है, तो अन्यत्र भी हमें कहीं ना कहीं उसके लाभ दिखाई देने चाहिए उस परिभाषा के। ये सबसे बड़ा लाभ होता है मुख्य। तो चलो आप हैं मा ग्रहण, जब जब जब अनुबंध नहीं लगाते हैं तो गा मा दा है, अनुबंध नहीं है कोई भी। आगे समझ में, गा मा दा बिना अनुबंध के तब अविशेष हो जाएगा वो, क्योंकि नियम ये होता है कि निरनुबंधक ग्रहणे न सानुबंधक से ग्रहणम। ये भी तो एक परिभाषा है, लेकिन ये परिभाषा का इसी का अपवाद है, वो गामादा ग्रहण विशेष है, इसी को रोका गया है कि गामादा में ये परिभाषा मत लगाना, भा अनुबंध नहीं लगाएंगे पाणिनी, और फिर भी वो अनुबंध वाली बिना अनुबंध वाली जितने भी अनुबंध हैं एक एक दो दो या जहां जहां भी है सब ले ली जाएंगी वो। तो बात हो रही थी कि मांग न मेंग न कहकर के मांग कहा इन्होंने, तो यहां पर आकार का ही तो निर्देश किया है पाणिनि ने। अच्छा, आकार कब होता है? जब धातु एजंत होती है, आद एच उपदेशे। तो एजंत तो है नहीं, एजंत कब बनेगी? अनुबंध हटा करके, अनुबंध बाधा पहुंचा रहा है ना एजंत तत्व में, और पाणिनि अनुबंध लगे लगे ही मे को मां बना दिया। तो यहां पर मांग मेंग कहना था, फिर मांग कहा तो ये व्यर्थ हुआ कहना, और व्यर्थ होकर के ज्ञापन क्या निकला कि अनुबंध एजन तत्व का विघात नहीं करता। समझ में आ गई बात? अनुबंध देख करके हम ऐसा न समझें कि धातु अनेजंत है, तो क्या बनेगी परिभाषा? अब बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है, नानुबंध कृतम अनेजन तत्वम, नानुबंध कृतम अनेजन तत्वम। समझ में आ गया? अनुबंध अनेजन तत्व को नहीं बनाता, अनुबंध होने पर भी है धातु एजंत मानी जा सकती है। चलो, ये तो लाभ यहां हो गया कि ये पद सार्थक हो गया। अब ये परिभाषा क्यों उत्पन्न की गई? तो सूत्र हम पहले देख चुके थे प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में ही, दाधा घोदार अदाप कहा है पाणिनि ने, अनुबंध लगा है, दा के आगे पकार लगाया नहीं, अदाप, तो न दाप अदाप, तो दाप लबने का ही तो निषेध होगा, दईप शोधने का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हम दईप को दाप कैसे बनाएंगे पकार लगे लगे? बस यही परिभाषा काम करती है, नानुबंध कृतम अनेजन तत्व, तब वहां पर हम दईप और दाप दोनों को ले पाते हैं। ऐसे ही अन्यत्र भी ये लाभ होते हैं परिभाषाओं के। चलो, ये बात अलग हो गई। अब सूत्र का अर्थ देखते हैं, तो व्यतिहार अर्थ है तो वही प्रणिदान अर्थ वाला ही लेना है हमें। तो व्यतिहारे अर्थे वर्तमानात अर्थात मेंग प्रणिदाने धातु हो उदीचाम आचार्याणाम मते न उक्त्वा प्रत्ययो भवति। अब यहां पर जो उक्त्वा प्रत्यय है ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उक्त्वा प्रत्यय तो आगे आ ही रहा है, समान कर्तृ के पूर्व काले जो मुख्य सूत्र है करने वाला वो कर ही देगा, तो यहां अपूर्व काल है ये, उससे प्राप्त नहीं था। अपूर्व कालत्वाद अप्राप्तोयम उक्त्वा विधीयते। कैसे है अपूर्व काल? तो बड़ा विचित्र सा उदाहरण लगेगा तुम्हें, ये गले नहीं उतरेगा इसका अर्थ। इसलिए सामान्य सूत्र ही है ये, सामान्य होते हुए भी एक परिभाषा को जन्म दे दिया इसने। तो सामान्य क्यों है? क्योंकि उदाहरण देखो क्या है, अपमित याचते, क्या अर्थ होना चाहिए इसका? करो अर्थ, करो भाई, प्रणिधान करके याचना करता है, यही तो अर्थ होगा। अपमित याचते, कुत्वा प्रत्यय कहां कर रहे हैं हम, किससे कर रहे हैं? जिससे कर रहे हैं वही तो बोलते हैं करके, लेकिन ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है याचना करके अपमयन करता है, याचना करके तब प्रणिधान करता है। तो लग रहा है नटपटा सा अर्थ बिल्कुल। अच्छा, क्रिया में भी वेदिहार हो गया। हाँ बिल्कुल ही उल्टा हो गया यहाँ तो अपूर्व काल हो गया ना। पूर्व काल तो याचना वाला है, याचना पूर्व काल में है, है? याचित्वा, याचित्वा अपमयते, ये बनेगा उदाहरण। तो ठीक है, विकल्प का दूसरा पक्ष भी तो है यहाँ पर भाई, औदीच्य आचार्य ऐसे बोलते हैं, ठीक है हम कौन से हैं? वैसे यह उत्तर भारत है ना, ये उत्तर भारत कहलाता है, तो कौन सा भारत है ये? औदीच्य भारत। दाक्षिणात्य भारत, पौरस्त्य भारत, सब भाग कर दो अलग अलग, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अपमित याचते। दाक्षिणात्य क्या बोलेंगे? याचित्वा अपमयते, ठीक है ना, उनका ज्यादा अच्छा रहेगा वाक्य, जल्दी समझ में आएगा दूसरे के। तो अपमित्य सिद्धि हो ही जाएगी, माँ का मी हो जाता है ह्रस्वकार, मयते इत अन्य तरस्याम, इकार आदेश। अब तक वर्ण व्यतिहार तो सुना था आचार्य जी, मत बल कहते हैं कोई, मतलब कहते हैं, लेकिन ये क्रिया, क्रिया का ही पहली बार। वो व्यतिहार थोड़ी, वो तो उलट पलट हो गई, व्यतिहार का अर्थ ये नहीं है। व्यतिहार का तात्पर्य वो नहीं, वहां पर प्रणिदान है, है? प्रकर्ष रूप से जो दान हो रहा है, इनकी पहले याचना कर ली भिक्षुक ने, धन इकट्ठा करके ले आया भिक्षा मांग के। अब जो है कई भिक्षुक हैं आपस में, बारी बारी से जाते हैं ना भिक्षा करने के लिए, अब सबको बांटेगा वो, ये बांटना हुआ व्यतिहार प्रणिदान, उसका जो वितरण हो रहा है ना बराबर बराबर सबके लिए, के लो खाओ मैं ले आया मांग करके। तो अपमित याचते। आगे एक और सूत्र है, इसी के साथ में जोड़ लो अब इसको, परावर योगिच, क्योंकि ये समान कर्तृ के पूर्व काले से पूर्व हैं दोनों सूत्र ये, तो स्पष्ट है कि उससे एक प्रत्यय प्राप्त नहीं था। परावर योगे सप्तम में क्वेश्चनांतम च व्यपदम, यहां दो शब्द हैं पर और अवर, अर्थ स्पष्ट ही होता है। पर कहते हैं जो दूरी का भाग होता है, उससे किसी को आधार बना करके बोलेंगे कि ये उससे परे है, ये उससे उरे है, उरे ही बोलते हैं इधर हरियाणा में, बहुत बोलते हैं उरे, परे उरे, उरे माने इधर की ओर। और एक हरियाणा में एक और भी चलता है शब्द, इतकूं उतकूं, उधर के लिए उतकूं, इधर के लिए इतकूं, और पंजाबी में इत्थे उत्थे बोलते ही हैं। तो अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द हैं ये। तो परे और पर और अवर, ये दो शब्द हैं, और इनका परस्पर योग होना चाहिए, परावर योगे, परावर योह योगः, परावराभ्याम योगः, परावर योगः। तो योग कैसे करेंगे? तो परस्पर शब्दों को बदलेंगे आपस में, कि परेण अवरस्य योगे, अवरेण च पूर्वस्य योगे, ठीक है ना? नहीं, परेण अवरस्य अर्थात पूर्वस्य योगे, और अवरेण परस्य योगे, अवर का पर के साथ में संबंध और पर का अवर के साथ में, गम्य माने धातु उक्त्वा प्रत्ययो भवति। तो यहां भी पूर्व काल का अर्थ नहीं निकलेगा, वाक्य में देख लेना। जैसे वाक्य है कि अप्राप्य नदीम पर्वतः स्थितः, पर्वत को बताया जा रहा है, मुख्य बात क्या है, अभिधेय क्या है यहां पर? पर्वत को बताना कि पर्वत कहां पर है, पहाड़ कहां पर है, कि वो जो नदी दिखाई दे रही है उस नदी को न प्राप्त करके, नदी को प्राप्त नहीं किया, इसका तात्पर्य क्या हुआ? नदी से पूर्व कहलाएगा पर्वत या परे कहलाएगा? पूर्व, यानी कि अवर। तो अवर अर्थ निकल आया अप्राप्य नदीम, ठीक है ना, पर्वत स्थित। अब यहां ये देखो कि नदी और पर्वत इन दोनों में ये दो चीजें हैं, नदी और पर्वत, और एक वक्ता है बोलने वाला जो ये वाक्य बोल रहा है। तो जो बोल रहा है उसकी दृष्टि से देखना है हमें कौन पर है कौन अवर है। तो वक्ता की दृष्टि से नदी पर है या पर्वत पर है? नदी पर, नदी पर है, ठीक है ना। और उस नदी का संबंध योग किसके साथ में है? पर्वत के साथ में, लेकिन पर्वत से जुड़ी भी नहीं है, फिर भी योग दिखाना है ना। तो यहां पर पूर्व काल या अवर काल अर्थ निकल रहा है कि कौन क्रिया पहले हुई कौन बाद में हुई, ऐसा अर्थ नहीं है, दोनों साथ साथ ही हैं। यहां कोई दो क्रियाएं नहीं हो रही हैं ऐसी जो समान कर्तव्य को पूर्व काल हम लगा पाते, उससे प्राप्त नहीं था। तो अप्राप्य नदी पर्वत स्थित, अप्राप्य में तो अप्रत्यय हो गया और समास होने से लेप भी हो गया है, अवर का दे दिया है अतिक्रम में तो पर्वतम नदी स्थित, इसी को उल्टा कर दिया। यहां पर नदी को बताया जा रहा है, पहले बताया जा रहा था पर्वत को, अब बताया जा रहा है नदी को। तो नदी कैसी है? पर्वत का अतिक्रमण करके स्थित है, ठीक है ना, पर्वत का अतिक्रमण करके। तो वक्ता की दृष्टि से, वक्ता की दृष्टि से जो पर्वत यहां पर है पहले अवर, लेकिन वक्ता यहां पर कहना क्या चाह रहा है, नदी को बताना उसको अभीष्ट है या कि पर्वत को बताना अभीष्ट है, या नदी को बताना अभीष्ट है, यानी कि पर को बताना अभीष्ट है, लेकिन पर का संबंध किससे है? अवर से। वो अवर कौन है? पर्वत। तो पर्वत का अतिक्रमण करके नदी स्थित है उसके आगे। ये दोनों वाक्य हो गए। अब आगे जो मुख्य सूत्र है वो आया, तो समान कर्तृकयोः पूर्व काले, छाया हुआ है पूरे भाषा में ये समान कर्तृकयोः सप्तमी द्विवचनांतम, पूर्व काले सप्तम एकवचनांतम। आजकल टेक्निकल भाषा में बोलते हैं ना, जब कोई विषय बहुत अधिक पूरे विश्व में फैल जाता है तो क्या कहते हैं कि ये विषय वायरल हो गया, कोई वीडियो वायरल हो जाना, ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं समाचार में, कोई समाचार सारे में फैल जाना पूरे विश्व में अचानक वायरल हो जाना। तो ऐसे ही अष्टाध्यायी में भी कोई सूत्र हैं जो वायरल हो जाते हैं, वायरल हुए हैं। तो ऐसे ही ये भी सूत्र उन्हीं में से है, ये वायरल सूत्र है, ये फैला हुआ है सब में। तो समान कर्तृकयोः शब्द क्या बोल रहा है कि समान कर्ता ययोः, जब समान शब्द बोला तो दो कम से कम तो लेने ही पड़ेंगे, लेकिन ये द्विवचन यहां पर गौणिक मान लेना, क्योंकि बहुत सारी क्रियाएं भी ले सकते हैं हम, अगर हम द्विवचन को मुख्य रूप से ले लेंगे ऐसे और मुख्यार्थ में घटाएंगे तो इसका अर्थ है कि जहां दो धातुएं होंगी वहीं ये सूत्र लग पाएगा, जहां बहुत सारी क्रियाएं पहले कर ली गई अंत में फिर एक क्रिया की गई वहां नहीं लग पाएगा ये, लेकिन वहां भी घट जाता है ये। तो जैसे अन्य उदाहरण है वो ही बन जाते हैं। तो समान कर्तृकयोः पूर्व काले का सीधा सा अर्थ हो गया कि समान कर्तृकयोः धात्वर्थयोः। ये धात्वर्थ कहां से ले आए? कि समान है कर्ता जिनका, तो कर्ता किसे कहते हैं? क्रिया के करने वाले को, और क्रिया क्या है? धातु, तो धात्वर्थ वही क्रिया हो गई, इसलिए धात्वर्थ होगी कर्ता वाली। तो समान कर्तृकयोः धात्वर्थयोः। अब पूर्व काले कहा गया है तो उन्हीं में से पूर्व काल वाली धातु पकड़ेंगे, तो पूर्व काले धात्वर्थ वर्तमान धातु तो अप्रत्यय होती, बहुत स्पष्ट अर्थ है ये, कर्ता एक ही होगा धात्वर्थ दो बनेंगे। अब धात्वर्थ दो बनेंगे और एक ही कर्ता उन दोनों क्रियाओं को करेगा तो एक क्रम होगा उनका, एक पहले करेगा एक बाद में करेगा, तो उक्त अप्रत्यय हमें किससे करना है? पहले वाली से, पूर्व काले। तो देवदत्तो भुक्त्वा व्रजति, खा करके जाता है, जैसे ही पीत्वा व्रजति, आकार को ईकार हो गया, तो आगे कितोने से स्नात्वा भुंगते अव्यय बन जाते हैं सारे ये, तो सुन का सुना है। तो सूत्र बहुत सरल भी है और बहुत व्यापक भी है ये। अच्छा जी, यहाँ वचन को गौण मानने से मतलब यहाँ भुक्त्वा हाँ, तो वाक्य बना लो, वाक्य बना लो ना कि बहुत सी क्रियाएं करके स्नात्वा पीत्वा भुक्त्वा दत्त्वा ये सब काम कर लिए, हाँ कर लिए, कि अब व्रजति अब जा रहा है सब काम निपटा करके। तो द्विवचन यहाँ पर गौण है ये, अतंत्र बोलते हैं ऐसे को, अतंत्रम। अतंत्रम का तात्पर्य ये नहीं कि ये शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि तंत्र कहते हैं शास्त्र के लिए, लेकिन तंत्र शासन को भी कहते हैं, अर्थात इसको जकड़ करके मत पकड़ लेना इस द्विवचन को। अतंत्र है ये, कोई शासन नहीं कर रहा है हमारे ऊपर, खुली छूट दे रखी है, बस कर्ता एक होना चाहिए। तो स्नात्वा पीत्वा भुक्त्वा दत्त्वा जब बोला गया, फिर विभजति बोला गया, तो इन सब क्रियाओं का कर्ता तो एक ही हुआ, समान कर्ता वहां भी हो गया, क्रियाएं भले ही बहुत हैं। अब क्योंकि प्रारंभ कहां से होगा, हम समानता देखना प्रारंभ कहां से करते हैं, दो क्रियाओं से, एक में तो समानता होती नहीं, इसलिए द्विवचन दे दिया है प्रारंभ वाला भाग। लेकिन वहीं नहीं रुक जाना है, हमें अन्यत्र भी इसको घटा लेना है। तो यहां जैसे हमने देखा कि पूर्व काल में क्रिया अपर काल में क्रिया, चलो ऐसा वाक्य लेते हैं, एक आंख बंद करके सोता है, कौन सी क्रिया पहले की? क्या चाचा जी? आंख बंद करके सोता है, कौन सी क्रिया पहले है, कौन सी बाद में? आंख बंद करने, आंख बंद करना, ये पहले हुआ? हाँ। अच्छा, सोना बाद में हुआ है? तो तुम्हें याद रहता है सोते समय जो उठते हो बाद में, सोने के बाद जब उठते हो तो याद रहता है तुमने आंख बंद कब की थी? क्योंकि क्योंकि आंख बंद करके सोता है का अर्थ ये हुआ कि आंख बंद करते समय हम जागृत अवस्था में थे, ठीक है ना? अच्छा चलो, ये भी थोड़ा सा जटिल पड़ेगा उदाहरण, एक और लेते हैं उदाहरण, मुंह खोल के सोता है, सोते हैं नहीं लोग मुंह खोल के बाद? तो कौन सा कार्य पहले हुआ यहाँ पर, सोना पहले हुआ या मुंह खोलना? सोना। तो ये तो उल्टा हो गया ना, पहले मुंह खोलो ना उसके बाद सोना, फिर क्योंकि मुंह खोल कर, ये कर कर कहाँ बोल रहे हैं हम, सोकर मुंह खोलता है नहीं बोला हमने, मुंह खोल कर सोता है। तो ऐसे वाक्यों के लिए फिर एक हाँ, वो तो बिल्कुल ही उलट हो गया है, हाथ की बात छोड़ो, यहाँ दोनों क्रियाएं साथ साथ भी चल रही हैं। ये ठीक है कौन सी बाद में हुई कौन सी पहले हुई, लेकिन दोनों प्रकार के उदाहरणों में देखते हैं हम कि पहले पीछे का अगर हम क्रम छोड़ भी दें तो दोनों क्रियाएं साथ साथ चल रही है कि नहीं, मुंह खोले हुए भी है सो भी रहा है, आंख बंद भी है और सो भी रहा है, ठीक है ना? तो इसके लिए फिर एक वार्तिक बनाना पड़ा कि आस्यम व्यादाय स्वपिति चक्षुः सम्मील्य हसति इति उपसंख्यानम्। क्यों? अपूर्व कालत्वात्, क्योंकि पूर्व काल यहां है ही नहीं। तो ऐसे उदाहरण भी आते हैं, तो उनके लिए फिर वार्तिक काल बैठे हुए हैं तैयार। चलो ये हो गया, अब देखो अगला सूत्र, आभीक्षणीय ऋणमूल च, एक प्रत्यय को बढ़ाना है इसमें, इसलिए सूत्र अलग से बनाना पड़ा, बाकी अर्थ वही रहेगा समान कर्तृक एवं पूर्व काले वाला, और ये प्रकरण चलेगा आगे। अब तो आभीक्षणे सप्तम एक वचनांतम णमूल प्रथम एक वचनांतम च व्यपदम, आभीक्षण शब्द कई बार आ चुका है, जो बार बार अर्थ होता है ना, पौनः पुण्य, उसे आभीक्षण बोलते हैं। और ये भी पीछे बात आ चुकी थी कि जहां आभीक्षण होता है वहां हम दो बार बोलते हैं शब्द को, एक वार्तिक था ना, आभीक्षणीय द्वे भवतः, ये सर्वस्व द्वे वाले प्रकरण में वार्तिक, आभीक्षण अर्थ होता है वहां द्वित्व कर देते हैं, तो दो बार बोलेंगे फिर यहां पर। तो आभीक्षणीय गम्य माने, जहाँ क्रिया बार बार होने का अर्थ निकल रहा हो, उस समय समान कर्तृकयो धात्वर्थयो हो पूर्व काले वर्तमाना धातोर नमूल प्रत्ययो भवति। और च से ऊपर से एक तो अभी ले रहे हैं तो उक्त्वा च। तो कोई व्यक्ति है ऐसा जो बार बार खाता है, जब खूब देखा कि हाँ पेट भर चुका है तब गमन क्रिया करता है, तो बार बार खाना, खाने में अधिक प्रवृत्ति है, तो भुज धातु से अणमूल प्रत्यय करके उसको दो बार बोलेंगे, फिर भोजम भोजम। अव्यय ये भी बन गया मकारांत होने से, आगे तो अणमूल का पूरा प्रकरण ही चलेगा, बहुत बड़ा प्रकरण आने वाला है, स्वादमी अणमूल से प्रारंभ हो जाएगा, बहुत सूत्रों तक जाएगा वो, यहां ये अणमूल अलग से है ये, और ये पूर्व काल अर्थ में है। तो भोजम भोजम व्रजति, यानी खा खा करके जाता है। तो अभी इसी अर्थ में ले लो कि भुक्त्वा भुक्त्वा व्रजति, तो भुक्त्वा को दो बार क्यों बोलना पड़ा है, आभीक्षण होने के कारण से, अर्थ वही रहेगा। तो ये सूत्र इसके लिए हो गया। अब अगला सूत्र उसका थोड़ा निषेध कर रहा है, एक विशेष स्थिति होने पर, कि न यदि अनाकांक्षे नव्यपदम यदि सप्तम वे कुछ नान्तम अनाकांक्षे सप्तम वे कुछ नान्तम। आकांक्ष तो आकांक्ष आकांक्षा करने वाला, आकांक्षति इति आकांक्षम, अच प्रत्यय कर लिया है नंदीग्रही पचादि से, इसलिए कर्ता अर्थ में हो जाता है वो। और न आकांक्षम अनाकांक्षम, आकांक्षा से रहित, तो उस अवस्था में लेना है हमें, और बाकी सब वही बातें रहेंगी जो पीछे से आ रही हैं। आभीक्षण अर्थ भी लेना है यहां पर, तो समान कर्तृकयो धात्वर्थयो हो पूर्व काले वर्तमान धातो हो यत शब्द उपपदे, क्योंकि यदि जो कहा है इसमें, यदि वो अव्यय नहीं है, ये यत का सप्तमी का रूप है, तो यद शब्द उपदे आभीक्षणे गम्य माने क्त्वा णमलौ प्रत्ययौ न भवतः, अब नहीं होंगे। शर्त क्या है कि अनाकांक्षे वाच्य, आकांक्षा का यहां पर द्योतन न हो रहा हो, वाक्य आकांक्षा का द्योतन आकांक्षा का कब होती है, कि जब दो क्रियाएं सापेक्ष बन जाती हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, लेकिन यहां उस प्रकार का अर्थ नहीं निकलेगा। और यत शब्द का साथ में प्रयोग भी करना है, वो यत से ही आकांक्षा घटती है, अगर यत नहीं लगाएंगे तो फिर आकांक्षा बन जाती है। तो उस अवस्था में जब ये एकत्वार नमूल नहीं होंगे तो फिर कौन सा प्रत्यय होगा, फिर तो लट लकार ही आना है, क्रिया वैसे ही बनेगी लकार ला करके, कि यद अयम भुंगते ततः पठती। अब क्या अर्थ हो गया यहां पर, पूर्व काल तो लेना है हमें, तो पूर्व काल में भोजन क्रिया पहले कर रहा है व्यक्ति और पठन क्रिया बाद में कर रहा है, तो पहले कर रहा है और बाद में कर रहा है, लेकिन यहां पर उन क्रियाओं में आकांक्षा नहीं है परस्पर, ऐसा नहीं है कि अनिवार्य रूप से जो है वो भोजन करके ही पड़ेगा, कोई निश्चय कर लिया है उसने, अर्थात ये जो व्यक्ति बार बार भोजन कर रहा है ये, तो ये पहले तो भोजन कर लेता है खूब, क्योंकि यहां पर हमें आभीक्षण अर्थ भी लेना है, आभीक्षण अर्थ को कहने के लिए यहां पर दो बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो उसी में अर्थ छिपा हुआ है। तो इस तरह से ये बार बार पहले भोजन करता है उसके बाद फिर पढ़ता है, तो दोनों क्रियाएं स्वतंत्र और पृथक पृथक समय पर की जाने वाली हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। ऐसी ही यदयम अधीते ततः शेते, पहले बार बार पढ़ता है और उसके बाद फिर शयन करता है। तो यह भी एक सामान्य सूत्र ही है, क्योंकि यहां पर यदि हम इसको समझें अनाकांक्ष को, तो इसका प्रतिदाहरण लेकर के समझना ज्यादा अच्छा रहेगा, उसको देख करके ही पता लग पाएगा। जैसे इसका वाक्य यदि बोला जाए प्रतिदाहरण के रूप में आकांक्षा दिखाते हुए, तो वाक्य बनेगा कि यदयम भुंक्त्वा व्रजति अधीत एव ततः परम। थोड़ा लंबा वाक्य बनाना पड़ा आकांक्षा दिखाने के लिए, तो ये जो व्यक्ति यहाँ पर बार बार जो गमन कर रहा है, ये उसके बाद अनिवार्य रूप से पढ़ता ही है। फिर अब यहाँ दो क्रियाएं जोड़ दी गई हैं परस्पर, लेकिन यहाँ पर स्वतंत्रता है। बार बार खाता है तो आवश्यक नहीं है कि बाद में पढ़ेगा भी वो, या पढ़ता ही है, कोई नियम नहीं है। खाने के बाद कोई और कार्य भी कर सकता है वो। पूर्व काल तो लेना है हमें, दो क्रियाएं तो लेनी है, लेकिन दो क्रियाएं लेने पर भी दोनों का कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। और वहां पर संबंध दिखाना पड़ा हमें आकांक्षा में फिर, कि ये जो व्यक्ति बार बार खा रहा है ये बाद में पढ़ेगा ही, पढ़ता ही है फिर, ये नियम है इसका। लेकिन यहां नियम नहीं है, यहां तो बताया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति बार बार खा रहा है ये क्या करता है, ये फिर पढ़ता है। ऐसा कभी किसी ने देख लिया, बता दिया, बस कोई नियम नहीं है उसका। अच्छा, जो आकांक्षा जो खाया है उसमें हो? हाँ, कर्ता में ही तो देखी जाएगी। कर्ता जो एक क्रिया कर रहा है तो दूसरी क्रिया के लिए कर रहा है वो, या कि स्वतंत्र रूप से कर रहा है? तो दूसरी क्रिया की आकांक्षा क्या है, उसके अंदर भरी हुई है, उस आकांक्षा से युक्त है कि नहीं है? तो कहा कि नहीं, अनाकांक्षे। तो हम यूं भी कह सकते हैं अनाकांक्षे कर्तरिवाच्य। तो अयम जो शब्द है यद अयम, ये अयम कर्ता हो गया, और ये कैसा है, ये अनाकांक्ष है। तभी तो उसमें अच प्रत्यय करके इसकी विपत्ति की गई थी, आकांक्षति इति आकांक्षम, जो आकांक्षा करने वाला है वो है आकांक्ष। और उसी को फिर निषेध किया गया कि न आकांक्षम अनाकांक्षम, आकांक्षा से रहित कर्ता होना चाहिए, ऐसा वाक्य हो। एक सूत्र और ले लेते हैं आगे, विभाषाग्रे प्रथम पूर्वेशु। विभाषा प्रथम एक वचनांतम, अग्रे प्रथम पूर्वेशु सप्तमी बहुवचनांतम। अग्रे जो है एकारांत निपातन, ऐसा ही मिलता है शब्द ये। तो अग्रे प्रथम पूर्व तीन शब्द लिए गए, इत्येतेषु पदेषु समान कर्तृकयोः पूर्व काले धातोर विभाषा अक्त्वार्णमलौ प्रत्ययो भवतः। यहां पूर्व काल अर्थ में ही है, लेकिन यह सूत्र क्यों बनाना पड़ा कि जो समान कर्तृकयोः पूर्व काले है वो नित्य ही प्राप्त करा रहा था, यहाँ विकल्प करना है हमें, ठीक है ना? वो आभीक्षण अर्थ मत लेना ला यहाँ पर, ये अलग है, और सामान्य कर्तृकयोः का विकल्पापवाद है ये। तो इस तरह से यहाँ बनेगा वाक्य, अग्रे को पूर्व में लाएंगे तो अग्रे भोजम व्रजति। तो क्या अर्थ निकला इसका, अग्रे का अर्थ क्या होगा, अग्रे माने आगे, यानी कि पहले, हिरण्यगर्भः समवर्तत अग्रे, सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले हिरण्यगर्भ था। तो ऐसे यहां पर अग्रे भोजम व्रजति, यानी पहले, अग्रे को पहले बोल सकते हैं, पहले खाकर फिर जाता है। तो अग्रे लगा देने के कारण से यहां पर णमूल प्रत्यय किया गया, प्राप्ति हमें णमूल की करानी है, तो तो प्राप्त था ही, ठीक है ना, लेकिन विकल्प से कहा गया है, इसलिए फिर णमूल भोक्त्वा भी आ गया साथ में। तो अग्रे भोजम व्रजति, अग्रे भुक्त्वा व्रजति, प्रथमम भोजम व्रजति, प्रथमम भुक्त्वा व्रजति, वो भी अर्थ वही निकलेगा। और पूर्वम भोजम, तीनों का एक ही अर्थ है, पूर्वम भोजम व्रजति, पूर्वम भुक्त्वा व्रजति, क्रिया के विशेषण है ये सब, अग्रे प्रथमम पूर्वम। तो ये तो रही बात कि हाँ विभाषा की, जब सूत्र में विभाषा कहा गया है, ये तो हम णमूल और णमूल को उक्त्वा तो अनुवृत्ति के द्वारा भी दोनों ला करके कर सकते हैं, लेकिन विकल्प से दोनों प्रत्यय कहे गए हैं, तो उसके अतिरिक्त जो प्रत्यय होगा दूसरे पक्ष में, वहां पर फिर हम लट लकार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अब तो लट ही मिलेगा और तो कोई मिलेगा नहीं, कि पहले खाता है फिर जाता है, अर्थ वैसे ही है, खा करके जाता है बोल दो तब भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वैकल्पिक पक्ष में जो दो वाक्य बनते हैं वहां पर अर्थ नहीं बदला करता है। वो ठीक है हम के शब्द के अनुसार थोड़ा अर्थ अनुकूल बनाते हैं हिंदी में, तो यहां अर्थ कर लेंगे शब्द को देख करके, पहले खाता है फिर जाता है, और वहां बोल दिया हमने कि पहले खा करके जाता है, लेकिन दोनों वाक्यों में हम एक वाक्य भी अर्थ के रूप में ले सकते हैं। यहां भी ऐसे बोल सकते हैं, अग्रे भूमते तो व्रजति, यानी पहले खा करके फिर जाता है। तो इस तरह से विभाषा से लट क्यों आया है, णमूल है त्वा, और णमूल तो अनुवृत्ति से ले लिए गए, ठीक है ना, और विभाषा कह करके उन्हीं दोनों का विकल्प कर दिया गया। देखो अक्त्वा तो प्राप्त था ही, उसको तो भूल जाओ। एक तो अणमोल बढ़ाना था हमें, और दूसरा इनके अतिरिक्त लट लकार का भी प्रयोग करवाना है। तो उसके लिए दोनों प्रत्ययों की अनुवृत्ति ला करके और इन दोनों में विकल्प कर दिया गया कि ये दोनों प्रत्यय विकल्प से होते हैं, क्योंकि अणमोल प्राप्त नहीं था यहां पर, अक्त्वा तो प्राप्त था, तो अनुवृत्ति के द्वारा अणमोल ला करके अक्त्वा तो हो ही जाना था, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अपवाद न बन जाए अणमोल, इसलिए अक्त्वा की भी अनुवृत्ति आवश्यक थी फिर साथ में, क्योंकि अगर हम यहां पर अक्त्वा की अनुवृत्ति न लाएं और अणमोल की अनुवृत्ति ला करके और ये कह दें कि अग्रे प्रथम पूर्व इत्यादि शब्दों के पूर्व रहते हुए अणमोल प्रत्यय विकल्प से होता है, ठीक है ना, तो अणमोल प्रत्यय नहीं होगा तो दूसरा पक्ष क्या रहेगा, अक्त्वा का ही तो रहेगा, यथा प्राप्त हो जाएगा फिर, तो भी लट लकार कहां से लाएंगे। तो अक्त्वा अणमोल को तो लाए हम अनुवृत्ति से और उन दोनों का विकल्प करके लट का भी प्रयोग दिखा दिया, तीन प्रकार के वाक्य बन जाते हैं ये। बस यहीं तक रखते हैं प्रणव ध्वनि। ओ